राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 16 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार्थवस्तु वंदे नंदातुरं त्रिपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षसाणुं धर्मार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदभात् पीताम्बराधरुणव्यम्बराधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमान् न जाने हरि ओम् नमो सुब्रह्मात्मने नमस्तु वन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मौका बहुत सुंदर है, मौका बहुत सुंदर है। भजन करने का मौका कम लगता है। अभी इस समय सबको सुंदर मौका मिला हुआ है भजन करने का, बहुत बड़ी चीज मिली हुई है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ रात दिन। फिर कब करोगे? शरीरों का पता नहीं है, शरीरों कुछ पता नहीं है। छोटे छोटे पेट में मर जाए, जन्म का मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए। मौत हर समय खुली है। इस बात से तत्परता से भगवान में लग जाओ। अरे सिवाय भगवान में और कोई रक्षा करने वाला नहीं, परमात्मा के सिवाय कोई रक्षा करने वाला है नहीं। किसी में अधिकार नहीं कि कोई रक्षा कर सके। एक भगवान है, वो भगवान पुकारो अपने अपने नाम से, जो अपने को प्यारा लगे वो नाम से भगवान को पुकारो। और हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपको भूलो नहीं। एक ही बात, सब कर मांगी एक फल, सब कर मांगी है। जितना काम करो दो दूर करने के लिए, भजन स्मरण सफल कीर्तन तीर्थन व्रत उपाय है, तो जितने शुभ काम के हैं सब कर मांगी एक फल, एक फल राम सरस्वती को तिनके मधु मंदिर बसे बाद में भी जो पूछा भगवान कहाँ रहो, तो तुमने जगह बताइए, वो जगह है भगवान, वो जगह अपने दान करो, भगवान को रहना पड़ेगा। क्यों? भगवान ने पूछा कहाँ रहो, वो स्थान बताया। इस वास्ते उस स्थान में सुन दो अपना बढ़िया, उस स्थान में तो हृदय बढ़ा दो, तो भगवान दया दे, संदेह नहीं। इस बार से सबसे कहो तो हृदय से लग जाओ भगवान एकदम रात दिन, और भगवान से प्रार्थना। हे नाथ, एक ही बात, एक ही बात, आपको भूलो नहीं। हे नाथ भूलो नहीं, हे स्वामी भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे ईश्वर भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। एक सदे सब सद अच्युत स्मृति बात रहना, अच्युत स्मृति बात रहना, याद मात्र से यश स्वर्ण बात रहना, संसार बदला भी भूल सके, याद कर रहे जो मन से सो जाता है। अरे स्मृति सर्वविद विभूषण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। सीधी सारी बात है भगवान को याद करना, केवल याद कर लेना। भगवान ने कहा भाई क्यों करो, माता उषा माता ने, बुआ जी कुंती माता ने, कुंती माता कहते बोले भाई युधिष्ठिर आदि दुख पा रहे, जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर घर जा तो पहले मैंने याद नहीं किया, ना तो मैं पकड़ा हाथ पकड़ा प्रसिद्धि गई केश पकड़ खींचे, जब भगवान को याद किया नख उगाड़ा थी फिर नख भी 10,000 गजबल घटोर घटो 10 गज सीर तो भगवान को याद नहीं किया, यही बात कही वो बात हम याद रखो सब सब भाई बहनों वाली एक बात है, भगवान को याद करो अच्छा स्मृति बात है का साधु अगर सब बोले केवल याद करना बात है, इतना सस्ता कोई नहीं है, सब श्वेता है उसमें चंद्रमा वस्तु साधु अगर सब बोले और अच्छुत स्मृति बात याद मात्र याद मात्र और कोई जरूरत नहीं, ऐसी बात की जरूरत नहीं केवल याद मात्र है। तो एक ही प्रार्थना है सब भाइयों से सब बहनों से भगवान का हरदम चिंतन स्मरण होना चाहिए तत्परता से बड़े उत्साह से सच्चे हृदय से। अब उम्र बहुत चली गई है, जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए, उतना संसार में जीना कम हो गया, जितनी जितनी उम्र जिन जिन भाई बहन को आ गई उतना जीवन संसार में कम हो गया और घटा लग गया। अब जितनी उम्र आगे कितनी है पता नहीं परंतु घाटा लग गया है। अब जितनी जाइए वो तो संसार काम देख लिया इतना देख लिया, अब आप बाकी नहीं है, अब सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ एक ही बात है, एक सच्चे एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक आस रो एक बल एक आस एक विश्वास, एक राम गज से दास एक राम जी के लिए बस चादर जैसे वर्षा की बूंदी लेता है ऐसे ही एक भगवान भगवान हो जाओ तो सब आफत मिट जाए, सब आफत मिट जाए। कितनी तरह दुख है जिसमें वर्णन नहीं हो सकता, इतने दुख सब दुख मिट जाए केवल भगवान याद करने बात से। तुम एक में लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ फिर कम नहीं होगा। अभी जो मौका छोड़ दोगे फिर कौन सा मौका ऐसा आएगा, मौका नहीं है, मौका बहुत सुंदर है, अभी बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो सच्चे हृदय से हे नाथ एक ही बात मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूल नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूल रही, हे मेरे स्वामी मैं भूल रही, हे मेरे आदरणीय मैं भूल रही, आप भूल रही, ऐसे कहो और ऐसी करो ऐसे दाम से करो तुम याद करो। सब गर्म आ गई एक बार राम सरणती हो, सब गर्म आ गई एक बार राम तेरे गए मन मंदिर में सब शिव गर्म दो सीता जी ने तेरी बाबा निवास करो तो भगवान ने मांगो महाराज आप बोले रहे हे नाथ आप बोलो रहे इधर कल्याण होता है इधर कल्याण एक ही बात है अच्छा तो सृष्टि बात है रात और दिन वही पीछे पड़ जाओ काम करो भगवान का। ये पंचामृत है ना भगवान का दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही है और भगवान का ही भोजन पाते हैं और भगवान की धर्म से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमारा काम केवल भगवान का काम करने का है और काम करना है नहीं, हम काम सब भगवान करते हैं, भगवान चलना फिरना बोलना चलना उठना बैठना जागना सोना उठते ही बैठते गए जागते ही गए सोए हरिया चंद घटनाम से कबूत प्रकट हो रात रात दिन बैठते उठते सोते जागते भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं आपको भूल नहीं मैं भगवान जगह तब रहो उन्हें कृपा से सब जगह सब काम ठीक हो जाए छोटा बड़ा जो कोई जबान नहीं सब काम आपका भगवान की कृपा से होगा बिल्कुल होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ एक बात विशेषता से हम सो करी है, विश्व माता एक बात मोहन पुकारे जाब जन्म सुधार हो चाहे जा राम नाम लीजिए, अरे जन्म सुधार बनाए भगवान को नाम लो और भगवान को पुकारो, हे नाथ गुरु दे, हे नाथ गुरु दे, हे नाथ गुरु दे, सब काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते विशेषता से, विशेषता से मेरा कर रहा है, सच्चे हृदय से कर रहा है कि भगवान को बोले हे नाथ गुरु दे, हे नाथ गुरु दे, यही करा खास सब सार बात है, सार बात होती है सच में।